że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest. Nim uwierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz. Błyskawiczna akcja, sesja nagraniowa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Ponad 30 artystów pojawiło się i zaśpiewało nową wersję jednej z tych najpiękniejszych piosenek, również zdaniem na przykład Zbigniewa Hołdysa, który tak uważa, że Moja i Twoja Nadzieja to jeden z tych piękniejszych tekstów, jaki powstał po roku 90. O tym można przeczytać m.in. na łamach polskieradio24.pl, ale również na polskieradio.pl, po prostu, czyli miejsce, gdzie można dowiedzieć się, co dzieje się na antenach Polskiego Radia. No i też nie zapominamy o akcji Razem dla Was, czyli akcji telewizji publicznej, też wspieranej przez Polskie Radio i akcji, która ma pomóc powodzianom. Zima idzie, zbliża się do nas wielkimi krokami. Można to już odczuć w temperaturach. Dzisiaj faktycznie taka pogoda na czapkę. Ja już wziąłem ze sobą, a nawet użyłem.

started a match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clear. Desire, desire, desire, desire. Tone of Love, czyli z wyrazami miłości, Editors, a już za chwilę i Dawid Podsiadło i Depeche Mode, czyli artyści na literę D nam towarzyszyć będą. Zanim to jednak się wydarzy, no to warto sprawdzić, co z kolei wydarzyło się, patrząc na kalendarium. To historyczne, tradycyjnie między 4 a 5 pojawia się na antenie Trójki w ramach Coś mi świta. No i dzisiaj, 30 dzień września, w Bydgoszczy w 1832 roku założono Towarzystwo Upiększenia Miasta, a w 1890 roku zainaugurował działalność Teatr Polski w Bielsku-Białej. Jest jeszcze jedna data związana z województwem kujawsko-pomorskim. To rok 1904, wtedy rozpoczął działalność Teatr imienia Williama Chorzycy w Toruniu. A w 1914 w USA powstała organizacja do walki z alkoholizmem. Rok 1921 przeprowadzono pierwszy powszechny spis ludności w Polsce, a w 1921 1961 w Genewie podpisano Międzynarodową Konwencję o Zwalczaniu Handlu Kobietami i Dziećmi. Rok 1922 w Krakowie wprowadzony został ruch prawostronny, a w 1928 roku, coś dla fanów sportu, otwarto stadion Polonii Warszawa, założono też klub sportowy Unia Tarnów. Mamy rok 1944 i 61 dzień Powstania Warszawskiego, kiedy to skapitulował Żoliborz. W 1960 roku kolejna data w ramach kalendarium. Na deskach Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska w Krakowie zadebiutowała Maja Komorowska, uznana aktorka, a w 1960 roku również miała miejsce premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu animowanego Flintstonowie. Rok 1979 odbył się pierwszy maraton warszawski, a w 1986 powstała tymczasowa rada NSZZ Solidarność. Jeszcze lata 90. tutaj dwa wydarzenia. Rok 1993 powstał Instytut Europejski w Łodzi, ale też w 1997 roku FSO rozpoczęło produkcję modelu Deu Lanos. No i to był taki kultowy model, który wszyscy ci, którzy dobrze pamiętają lata 90., znają. Rok 2013 w Turcji zniesiono nielegalność liter X, W i Q. No i takie rewelacje przynosi to kalendarium. Za chwilę przeniesiemy się do świata muzyki, także warto zostać z nami, bo w kalendarium muzycznym też sporo się działo. 21 minut po czwartej. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Nie. Depeche Mode, People Are People, to już za nami, 28 minut po czwartej, coś mi świta w trójce. Wróćmy do tematów historycznych, wróćmy do kalendarium, ale teraz będziemy skupiać się na muzyce. The Fifth Dimension, czyli piąty wymiar, to była taka amerykańska grupa wokalna, która jest kojarzona z R&B, soulem i jazzem. Największa aktywność grupy przypada na lata 60. i 70. XX wieku, a ten zespół między innymi pojawił się w słynnym filmie musicalu Hair, między innymi, więc to jest takie moje wspomnienie z formacją The Fifth Dimension. No i właśnie 30 września w 1943 roku na świat przyszła Marilyn McCoo, czyli wokalistka zespołu. No to w takim razie przy okazji tej daty utwór Up, Up and Away, czyli The Fifth Dimension już teraz w trójce. Na dobry dzień. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I. For we can fly. We can fly. Up, up and away. No, za sprawą tej muzyki można się faktycznie przenieść w kolejny wymiar. Up, Up and Away, The Fifth Dimension, to już za nami. Kolejna data to urodziny, a właściwie kolejna rocznica urodzin Marka Bolana, założyciela, wokalisty, gitarzysty i autora tekstów formacji T-Rex, który zmarł 16 września w 1977 roku w wieku zaledwie 29 lat. 32 minuty po godzinie 4 T-Rex, jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych utworów formacji Children of the Revolution. We'll be right back. 34 minuty po godzinie 4. Kolejna data przed nami, data z muzycznego kalendarium. 30 września w 1954 roku urodziła się Basia, czyli Barbara Trzeczelewska, wokalistka, która również no, nie tylko była rozpoznawalna w naszym kraju, ale przede wszystkim zrobiła karierę zagraniczną. Jedna z tych gwiazd, o której faktycznie bardzo często mówiono w tym kontekście. Przyszła na świat w 1954 roku w Jaworznie i wychowała się z trójką rodzeństwa, dwoma braćmi, a także siostrą. Jeżeli chodzi o karierę muzyczną, no to być może nie wszyscy wiedzą, ale też Basia na początku współpracowała z formacją Perfect, wówczas rozpoczynającą swoją działalność i stawiającą pierwsze kroki. Było to w latach 1977-1979, no ale potem rozpoczęła karierę zagraniczną. Początkowo występowała w klubie polonijnym w Chicago. W tym czasie też przyszedł na świat syn wokalistki Mikołaj. Zamieszkała na krótko w Stanach Zjednoczonych, jak podaje źródło, wraz ze swoim angielskim partnerem Johnem, ale w styczniu 1981 para przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, no i tam poznała Basia Trzeczelewska, Marka Reilly'ego i Danny'ego White'a, z którymi śpiewała w jazzowo-popowej grupie Bronze. Zespół zmienił nazwę na Matt Bianco i w 1984 roku wydał debiutancki album Whose Side Are You On, który podbił Europę. I tak właśnie rozpoczyna się ta zagraniczna część kariery Basi Trzeczelewskiej, która podobno też poza muzyką ma jeszcze inne pasje. Pasjonuje się architekturą i restaurowaniem domów. 36 minut po godzinie 4. Basia już teraz w Trójce. Basia Trzeszczylewska, która świętuje swoje kolejne urodziny. Wszystkiego najlepszego oczywiście od Trójki. Do listy tych zespołów, z którymi współpracowała jeszcze przed wyjazdem za granicę, oprócz Perfektu należy oczywiście też wspomnieć o Alibabkach. No i właściwie to Alibabki odciągnęły Basię od studiów. Takie mam wrażenie, a studia były bardzo ambitne, bo to była fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miała być też matematyka, ale jednak los tak chciał, żeby bardziej związać się Basię Trzeszczylewską właśnie ze światem muzyki, czyli z takim bardziej humanistycznym podejściem do życia. Wszystkiego najlepszego, oczywiście drogą radiową przesyłamy życzenia. Ma kolejne urodziny, no to też artysta związany z naszym krajem, ale artysta, który jakby zaliczany jest do kręgu gwiazd alternatywy. Urodził się 30 września w 1968 roku. Tymon Tymański, czyli kompozytor i multiinstrumentalista, założyciel lub współzałożyciel takich zespołów jak Kury, Miłość, Chan, Nord, Tymon i Trupy, Poganie, The Users, Tymon, Jazz Ensemble i Tymon and the Transistors. No to w takim razie w ramach załącznika urodzinowego już teraz jeden z utworów, w którym można usłyszeć Tymona Tymańskiego. Za 19 minut, piąta. I'm not a Ringo fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie, yes it's a lie. You know the best is over, we have no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your hopper days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you were wrong. Yeah, you were wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now no one can ever take this thing away from you. Oh no. Not a Ringo fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you were wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. You'll always be a beetle till the world is gone. Tymon i Tranzystory, czyli Pity Best, Was Good Enough, taka Beatlesowa, Beatlesowska piosenka. Nic dziwnego, bo jednym z tych źródeł inspiracji Tymona Tymańskiego faktycznie jest formacja The Beatles, ale też obok można wymienić The Rolling Stones, The Birds, Pink Floyd, King Crimson, Genesis, Yes, a także Frank Zappa, ale też i Miles Davis, i John Coltrane. Również te wpływy jazzowe można usłyszeć w jego muzyce. Tymon Tymański, człowiek z północy naszego kraju, czyli dokładnie z Gdańska, z dzielnicy Wrzeszcz, świętuje swoje urodziny kolejne. Laureat Orła, nominowany do Nike i trzykrotnie do Fryderyka, właściciel wytwórni Biodro Records. No i w ramach tej wytwórni właśnie muzyka alternatywna płynie dosyć szerokim strumieniem. Dzisiaj świętujemy te urodziny, między innymi, ale też nie zapominamy o premierach płyt. W 1991 roku, 30 września, ukazał się debiutancki album duetu Orbital, znany pod tytułami Orbital, Orbital 1 oraz Green Album, a w 1991 roku, też tego samego dnia, 30 września, pojawiła się na rynku czwarta studyjna płyta formacji Simply Red, zatytułowana Stars.

6 minut i będzie godzina piąta, no bo za 6:05 to coś mi świta w Trójce. Jesteśmy właściwie w połowie audycji. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem, ale też zaglądamy przy okazji oczywiście prezentowania muzyki do naszych zasobów internetowych. Może w ten sposób trójka.polskieradio.pl. Tutaj o niezwykłym koncercie, który miał miejsce wczoraj, bo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej można było na żywo posłuchać i zobaczyć Silver Rockets. To autorski projekt Mariusza Szypury, jednego z najważniejszych twórców na polskiej scenie alternatywnej. No i można zapis koncertu zobaczyć, zaglądając właśnie na trójkową stronę. Do tego też można posłuchać muzyki. Warto poszerzyć horyzonty właśnie o to, co dzieje się na scenie alternatywnej, bo dzieje się całkiem sporo, zwłaszcza jeżeli do czynienia mamy z kompozytorem, multiinstrumentalistą, producentem muzycznym i art designerem, który jest obecny w polskiej kulturze od niemal 3 dekad. W środowisku polskiej alternatywy zaczynał na początku lat 90. od projektu Happy Pills, czyli poznańskiej ikony niezależnej sceny rockowej. Zespół wydał kilka albumów dla najważniejszych polskich wytwórni niezależnych, a możliwą karierę za oceanem związaną z trasą koncertową i wydaniem w USA płyty Smile niestety przerwał atak na wieżę World Trade Center. Po latach przerwy na początku 2023 roku zespół wrócił albumem Something Indefinitely Good. No i też oczywiście ciąg dalszy tej muzycznej historii do znalezienia na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Tutaj zakładka artykuły i tutaj też zapis wideo wczorajszego koncertu. Polecamy Państwa uwadze. A teraz z taką radością w głosie również i taką dziecięcą radością, bo to zespół Kids MGMT pojawia się na naszej antenie. Za chwilę godzina 5, o 5 serwis Trójki. Będą również szczegóły związane z prognozą pogody, a dziać się coraz więcej dzieje się w tych prognozach, więc warto zostać z nami. Dosyć rześki, chłodny poranek, ale jakoś rozgrzejemy się, przynajmniej muzyką. No time to think of consequences.